the signs of comfort overflow. Overflow. Amarok na początek Nocnej Polski, Renata Szewczak, Tomasz Żonda, witamy. I w studiu gość, czyli Michał Amarok Wojtas. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jakiś czas minęło od poprzednich działań pod tym szyldem. Tak, minęło 12, a może nawet 13 lat. A co było spowodowane? Czym było to spowodowane, że tyle czasu? Ten Unique Plan był i to intensywnie działa, ale... Wiesz co, tak, rzeczywiście ja po tamtych trzech pierwszych płytach Amarok szukałem dalej, szukałem w różnych miejscach, z różnymi artystami, w różnych zespołach. Właśnie współtworzyłem Unique Plan, czy tak trio Cutster, a także zespół Kazma, też z muzyki progresywnej. Więc dużo pracowałem, oprócz tego jeszcze sporo pracowałem dla innych artystów, jako tak zwany ghost producer, czy po prostu wykonawca. Ja kiedy porównywałem to, co robisz w tej chwili i co robiłeś wcześniej z Unique Plan, to było zupełnie inne granie, zupełnie inna szufladka. Rzeczywiście, ja tak miałem w pewnym momencie, że potrzebowałem szukać gdzieś w innych miejscach, ale myślę, że zawsze gdzieś jest jakaś wspólna nuta, jeśli chodzi o estetykę, gdzieś poczucie jakiejś impresji różnych wyjętych z rocka progresywnego było przemycane nawet do piosenek bardziej poprockowych. Także to gdzieś zawsze było obecne w innej formie, ale było. Ale fakt, że jak słuchałem tej płyty, płyta jest z nami jest od dni paru, bo 23 czerwca się ukazała. Tak. To taki rock progresywny w czystej postaci. Właściwie. Wiesz, niektórzy mówią, że właśnie on jest gdzieś tam na granicach tego rocka progresywnego, bo nie ma tam jakichś mocnych akcentów rockowo, czy takich rockowo-metalowych, bardzo mocnych riffów, rytmów, tylko płyta jest spokojniejsza. A dzisiaj troszeczkę ten rock progresywny skręca właśnie, ale mam wrażenie, że zaczyna być też miejsce na zespoły bardziej przestrzenne, czy muzykę bardziej wyciszoną. No powiedziałeś właśnie o tym, że muzyka jest wyciszona, muzyka jest przestrzenna, ale dla mnie ta płyta, i to nie odbieram tego jako zarzut, bo to jak najbardziej, bardziej nawet chyba zaleta, ta płyta jest mocno klaustrofobiczna, bo tak jakbyśmy byli, słuchali tej płyty w jakiejś kapsule, zamknięci, oderwani od całego świata. Ja bardzo lubię słyszeć coś, czy widzieć jakieś obrazy, które podczas słuchania muzyki, tak, które sobie wyobrażam w trakcie słuchania muzyki. To jest ważne. Aczkolwiek to się wzięło też naprawdę z różnych moich podróży, głównie po kraju, gdzie naoglądałem się rozmaitych widoków szerokich. Bardzo lubię patrzeć na szerokie widoki. I lubię później, kiedy słychać to w muzyce. Nie? Nawet jeżeli jesteśmy w pokoju, zamknięci, słuchając na przykład radia, kiedy możemy wyobrazić sobie pewne widoki, to dla mnie jest cel osiągnięty. A Amarok, to jesteś ty w tej chwili? Tak, od dłuższego czasu już tak jest, właściwie od trzeciej płyty od Metanoi. Na początku był to duet z Bartkiem Jackowskim, który potem odszedł od projektu. Teraz prowadzę sam ten projekt, oczywiście zapraszając różnych gości. O gościach powiem za chwileczkę, bo jeden z nich już był przed momentem. Tak, śpiewał. No powiedz o nim. Mariusz Duda oczywiście. Myślę, że wszyscy tutaj rozpoznają ten głos. Miałem to szczęście, że Mariusz zgodził się po wielu latach ponownie wziąć udział w nagraniach Amarok. Bardzo mi zależało na tym, żeby w jakimś sensie spiąć pewną klamrą tamtą trylogię pierwszą trzech płyt Amarok z aktualnym Amarokiem, żeby jednak był jakiś wspólny mianownik i myślę, że takim zamysłem moim było zaprosić właśnie kilku gości z tamtych czasów, ale też jest to o tyle ciekawe, że no dzisiaj i Mariusz jest inny, ja jestem inny, inni goście też troszeczkę się pozmieniali i to było dla mnie interesujące, co z tego wyjdzie, jak to będzie brzmiało. Jestem bardzo zadowolony, oczywiście każdy z nas tutaj wniósł jakiś bagaż swoich doświadczeń i myślę, że to słychać. Tylko dla mnie ta płyta twoja to jest troszkę bliżej Lunatic Soul niż Riverside. Możliwe, dlatego że ja właśnie, tak jak wspomniałem, to jest... Mnie się wydaje, że gdzieś muzyka Amarok rzeczywiście jest na pewnych obrzeżach rocka progresywnego, rozumianego w tym sensie, że dzisiaj jest to często ciężkie granie po prostu rockowe. Ja raczej się wywodzę z muzyki delikatniejszej, jeśli można tak powiedzieć, typu Pink Floyd czy My Goldfield. Jakby tego słuchałem kiedyś za młodu. Tam nie ma rzeczywiście aż takich mocnych akcentów. Wszystko jest raczej spokojniejsze.

Michał Amarok-Wojtas w studiu Trójki. Rozmawiamy o nowej płycie Amaroka, wydanej po 12 latach przerwy. Wspomnieliśmy już o jednym gościu na płycie, tych gości jest więcej. Jakbyś teraz opowiedział o tym. Tak, teraz słyszeliśmy innego gościa. Mieszka aktualnie w północnej Walii. Nazywa się Colin Bates i pochodzi z zespołu Camel. Jeśli można tak powiedzieć. W każdym razie, czyli gość zacny. Tak. Rzeczywiście tutaj znowu doszło do naszego spotkania, aczkolwiek teraz bardziej korespondencyjnie, kiedyś osobiście. I znowu jestem bardzo zadowolony, że Colin znalazł czas, właściwie kiedy wysłałem mu materiał, od razu się zgodził. Od razu spodobała mu się piosenka, spodobała mu się tematyka płyty. Sam, znaczy nie sam, tylko w towarzystwie Marty Wojtas napisał tekst. Jest to wspólne dzieło. Colin wymyślił melodię. Jestem tak samo bardzo zadowolony, jestem bardzo przejęty, w jaki sposób też Colin zaśpiewał, bo jest to, no, słychać, że już jakiś czas upłynął od czasu płyty No Way. Ten głos Colina trochę się zmienił, natomiast jestem pod dużym wrażeniem, jak dobrze to zaśpiewał, jak dobrze się wczuł w nastrój tej piosenki. Słyszę tam bardzo różne jakieś głosy. Najpierw troszeczkę gdzieś Colin przypomina mi, nie wiem, Rogera Watersa. Później słyszymy wersje wielogłosowych chórów. No coś pięknego. Byłem pod dużym wrażeniem, jak pierwszy raz usłyszałem, jak Colin to zaśpiewał. Wspomniałeś o tekstach. To teksty z dzieł rodzinne. Słucham? Dzieło rodzinne teksty. Tak, akurat większość tekstów napisała Marta Wojtas, moja żona. Ja nie jestem poetą, chociaż mam swój udział niewielki. W tytułowym utworze Hunt też jestem współautorem tekstu. Po raz pierwszy w życiu. Natomiast tak, rzeczywiście teksty pisze Marta. To ja się nie dziwię, że musiałeś wspomagać żonę w pisaniu tekstu do utworu Hunt, bo ma prawie 18 minut, więc to jedna osoba by się zmęczyła pisząc tak długi tekst. Bardzo możliwe. Tak. Sporo podróżowałeś za Marokiem przed laty po różnych miejscach świata. Jak to będzie teraz? Mam tutaj zamiar tak naprawdę dopiero ruszyć poważnie, na poważnie w trasę koncertową. Bardzo chcę grać koncerty, chcę pokazywać tę muzykę na żywo, chcę ją grać na żywo, chcę mieć interakcję z publicznością. Jakiś czas temu w Legionowie graliśmy w ramach festiwalu progresywnego właśnie część repertuaru z tej płyty oraz z poprzednich płyt i no było to dla mnie fantastyczne przeżycie. Ten właśnie kontakt z publicznością, która pamiętała jeszcze ku mojemu zaskoczeniu repertuar z poprzednich płyt. Po tylu latach miała prawo nie pamiętać, ale pamiętała. To było bardzo miłe. I z pewnością chcę grać razem z zespołem. Mam jakby cały skład koncertowy i zamierzamy już jesienią ruszyć teraz w trasę. W tej chwili nagranie numer 3 z płyty. Jakbyś o nim powiedział słów parę jeszcze? Mówimy o piosence Distorted Soul. Mm-hmm. To jest piosenka, która brzmieniowo gdzieś bardzo łączy brzmienia akustyczne z elektronicznymi, nawet różne brzmienia. Ona jest często odbierana jako taka bardziej elektroniczna, podczas kiedy główne brzmienia bitu perkusyjne tak naprawdę pochodzą z różnych sampli, które robiłem jeżdżąc po całej Polsce, nagrywając na dyktofon różne odgłosy, czasem schodów, czasem innych uderzeń w jakieś skrzynki hydrantu na przykład. Te działania postindustrialne, bez tak, później preparowane przeze mnie w studio dały taki efekt, więc tak naprawdę to wszystko gdzieś tkwi w naturze i w tym, co nas otacza na co dzień. Nie jest to żaden sztuczny dźwięk, sztuczny produkt. Mhm. Posłuchajmy. Amarok w Trójce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. podstawie rąk. Taste its flavor. The sounds of distortion inside your soul. Inside your soul. Gościem trójki był Michał Amarok Wojtas. I rozmawialiśmy o utworze tytułowym, który ma blisko 18 minut. Utwór bardzo ładny i pomyślałem sobie, że rzadko bywają takie miejsca w radiu, żeby móc zagrać tak długie, tak długą piosenkę, tak długie nagranie. Ale czyż noc nie jest najlepsza do tego właśnie, tym bardziej, że muzyka, jaką tworzy Amarok, jest na tę porę dnia wymarzona. Almost 2 billion people belong to one of the biggest virtual communities ever created. Every day this number is growing. All members believe that the network brings us closer to each other. Is that true? Do we really have hundreds of friends? Do we feel happier, safer, and more satisfied? Maybe the truth is out there. Maybe some people need our isolation to keep us under control. There are hunters constantly tracking us. They don't have any intention to be our friends, but they are craving to get closer. They pursue our personal information, our secrets. This is a hunt for our life. Can you This is a real surveillance which precedes total domination and manipulation on our decisions, our needs and the shape of our future. Do we really need artificial intelligence? Will artificial intelligence need us? Neither here nor

sami tworzymy historię tą. Gasimy dzień, odpalamy noc. Te kilka chwil, które nasze są. Gasimy dzień, odpalamy noc. Sami tworzymy historię tą. Gasimy dzień, podpalamy noc. Podpalamy noc, to Spinacz. Akurat to nagranie graliśmy ostatnio, ale dwóch wcześniejszych nie. Brodacze Life Act i Bisz kontra Radex. Kiedy rozmawiałem z Radkiem Łukasiewiczem, mówiłem, że dla mnie to jest płyta, która powinna dostać Fryderyka. Nie dostała Fryderyka, do tego Fryderyka nominowana była. To teraz jeszcze będzie jedno nagranie w miarę świeże, chociaż nie z ostatniej płyty. Będzie Basz, który często ostatnio u nas gości. Basz kontra Rysy to taka zremiksowana wersja utworu z płyty pierwszej Basza, jeśli nie liczymy płyty filmowej. A potem już się idziemy do archiwum. Could you wait for a sec? Could you wait for a second? I put to sleep myself. I put to sleep my selfish form. And we will grow, we'll grow to raise our flag. The sky corridors will stay open just for us. I erase all the blame, I erase every blemish. Darkest place of the sins, let's forget we deserve it. W drugiej części naszego spotkania utwory dobrze znane, chociaż